राम, यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 9 जुलाई 1994 को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमः। विदुन्दुते गुह्यतमं प्रवक्ष्या मनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। सातवें अध्याय विषय चलता था उसी को भगवान फिर शुरू कर देते हैं। बीच में जीव की गतियों का अर्जुन के पूछने पर प्रारंभ किया। अंत में दो श्लोक में महात्म बताया, एक श्री कृष्ण गति का महात्म, एक पूरे अध्याय का महात्म। अब अगर वर्णन करने के लिए के इदम तो ते गुह्यम, ये इदम शब्द आगे के लिए है, आगे जो अब कह रहे हैं उसके लिए। यद्यपि इदम शब्द पहले लागू तो ऐसा होता है कि पहले चीज होती है पीछे उसको इदमता से कहते हैं। अभी वर्णन तो किया ही नहीं, आया ही नहीं, फिर किदन तू ते गुह्यतमं। तो बुद्धि में जो स्थित है भगवान के भीतर उसको लेकर मैं बात तेरे को कहता हूँ। गुह्यतम बात है, अत्यंत गोपनीय बात है। गुह्य होता है गुह्यत, गुह्यतर होता है गुह्यतम होता है। इसे ज्ञान माख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया और सर्व गुह्यतम भूय। वहाँ अधिक है सर्व शब्द लगाया, सर्व गुह्यतम है। यहाँ भी गुह्यतम बात कहता हूँ तो बड़ी गोपनीय बात है। तो वो अनसूय वे असूया नाम है गुणेशु दोषाविष्करणम असूया। गुणों में दोष दृष्टि करना उसको असूया कहते हैं। तो तू असूय नहीं है, अनसूय वे असूया दोष से रहित है। इस बार तेरों को गुप्त बात कहता हूँ। विज्ञान से तो वो ज्ञान है, यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, जिसके जानने मात्र से अशुभात मोक्ष से। अशुभ क्या है? ये संसार जन्मना मरना, ये अशुभ है। शुभ का सब है, इससे मुक्ति हो जाएगी, अशुभ बना नष्ट हो जाएगा। ये गुणों का प्रकृति का संग है, यही अशुभ करने वाला है। पुनर्जन्म को भगवान ने दुखालय अशाश्वतम कहा है, उसको ही कहते हैं ये अशुभ से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने गुप्तम बात कही है गुह्यतम। वह टीकाकार अलग अलग बात लिखते हैं, परंतु मूल से ऐसा मालूम होता है कि भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं वो गोपनीय बात है। जैसे नाटक में कोई खेलते हो और वो अपना परिचय दे दे, जो वह परिचय देना ठीक नहीं है। खेल में हरिश्चंद्र बना है, शिव्या बनी है, रोहिताश बना है, विश्वामित्र बने हैं। वहां अगर बने हुए अपना पूरा परिचय दे तो खेल बिगड़ जाता है। तो वो परिचय न दे करके अपना जो स्वांग है उसी तरह कहते हैं। तो भगवान अपना परिचय बता देते हैं, उसमें कारण बता अनुसूय वे। क्यों दोष दृष्टि नहीं करता, इसलिए कही जाती है बात। दोष दृष्टि वालों के सामने कहने से उसका उल्टा असर पड़ता है। मैंने ऐसी बात सुनी है, दिल्ली में व्याख्यान हो रहा था तो उसमें मैंने सुना कि गीता में भगवान अपनी प्रशंसा करते हैं कि बस मैं ही हूं जो कुछ है, आत्मसा भी है अपनी प्रशंसा करना। तो अब उस असर क्या पड़ता है, तो श्रद्धालु होते हैं अनुसूय उस पर तो कृपा का असर पड़ता है। बड़ी कृपा की बात है, विशेष रहस्य की बात है वो कह रहे हैं। और अभिमानी स्वयं होते हैं उनको भगवान अभिमानी दिखते हैं। भगवान कैसे हैं तो भाई अपने जैसा, संसार कैसा कपड़े जैसा, अपने जैसा भाव होता है। उसी दृष्टि से हम संसार को, भगवान को, महात्माओं को, संतों को देखते हैं। तो असुआश्रय रहित है तो दोष दृष्टि नहीं करता, इस वास्ते गोपनीय बात कहते हो। नहीं गोपनीय बात है, हरे के सामने प्रकट करने की नहीं है। अवतार लेकर साधारण रीति से काम करते हैं और साधारण में साधारण काम जो क्षत्रियों के समुदाय में रथ हांकते हैं बहुत छोटा काम है। पर मैं कौन हूँ इस बात को जताने के लिए भगवान कहते हैं, मैं विज्ञान से ज्ञान कहूंगा, बड़े गुह्यता है ये। तो अनुभव जिसमें हो जाए विज्ञान होता है, और ज्ञान जो सामान्य बोध होता है। दूसरा ज्ञान से विज्ञान कहने का मतलब, ज्ञान जो निर्गुण निराकार का ज्ञान है वो ज्ञान है, और सगुण का ज्ञान है वो विशेष ज्ञान है, वो विज्ञान है। जैसे पहले सातवां अध्याय के अंत में जरा मरण मोक्षाय मामा श्रित्य यतंती दे ते ब्रह्म तद विदु, मेरा आश्रय लेके यत्न करते हैं वो ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, कर्म को जान जाते हैं। तो आश्रय भगवान का ले और यत्न करे जाने ब्रह्म को, क्या कारण है। तो कहते ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं ही हूँ, ब्रह्म ही मेरे आश्रित है। तो प्रतिष्ठा का मतलब मैं आश्रय हूँ। अभी जो ये दो श्लोक हमें सातवें अध्याय के अंत में बताया, तो माम आश्रित यतंती ये बताया, बीच में ब्रह्म अध्यात्म कर्म को जानते हैं और वो आदि अधिदेव अधिभूत अधियज्ञ के सहित जानते हैं। तो ये सहित जानते हैं, ये सगुण की बात है। और ब्रह्म अध्यात्म और कर्म को जान लेते हैं तो ये क्या है, ये दो जो निष्ठा कही है, लोकेश्वर द्विधा निष्ठा पूरा प्रभुता में अनुभव, ज्ञान योगी संख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। तो वो सांख्य योग की और कर्म योग की बात, वो दो निष्ठा भगवान ने ऐसा थी भी 39वें श्लोक में कही। अर्जुन के पूछने पर तीसरे अध्याय के तीसरे में दो श्लोक बताई। ये लौकिक है तो लौकिक मार्ग है ज्ञान योग और कर्म योग, तो उसके लिए कहा वो भी मेरा आश्रय करते इसको जान जाता है, और अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित मेरे को जानते हैं। तो ये सुगुणता को सुगुण सहित जानता है। उसके अंत में कहते प्रयाण काले भी मानते विदु, अंत काल में भी वे मेरे को ही जानते हैं। तो ये दो श्लोकों में बात बताई, वो विज्ञान है जो अगारी साधि भूताधिदेव साधि यज्ञ से विदु, ये विज्ञान है। कई प्रकरण ऐसे गीता में है जिसमें पहले ठीक नहीं पता लगता था, अब कुछ पता लगता है। तो अब लगता है वो अपनी दृष्टि से कहते हैं, है क्या भगवान जाने सच्ची बात है। तो ये दो श्लोक ज्ञान और विज्ञान के हैं, और पहले श्लोक में दोनों निष्ठाएं हैं, सांख्य योग निष्ठा कर्म योग निष्ठा। और अगर ये भगवान ने भक्ति, तो भक्ति होते हुए भगवान ने भक्ति की निष्ठा नहीं बताई है, ज्ञान योगेन संख्या नाम कर्म योगेन, तो ज्ञान योग और कर्म योग की दो निष्ठा बताई। तो भक्त की निष्ठा क्यों नहीं बताई कि भगवत भक्त होता है वो भगवत निष्ठ होता है, उसकी खुद की निष्ठा नहीं होती है, भगवत परायण होता है। तो दो निष्ठा ये साधकों की है, इनकी निष्ठा है और वो भगवत निष्ठा होते भगवान की निष्ठा है। तो भक्ति का वर्णन इस तरह से भगवान ने किया है, दो निष्ठाओं से अलायद विलक्षण नीति से। तो भक्ति की निष्ठा में ये बात आती है, क्योंकि छठे अध्याय के बाद ये उपासना वो बात वो बताई है, विशेष करके भक्ति की बात। वे दोनों ज्ञान और विज्ञान की बात बताते हैं। इसमें विलक्षण बात बताई कि दोनों श्लोक दो तरह के हैं, मानो अलग अलग है। ये है तो ज्ञान विज्ञान से, तो विज्ञान का अगर ये पहला ज्ञान का है, परंतु साथ में पांचों नहीं बताया है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतंत ये ते ब्रह्म विदु कृष्ण अध्यात्म विदु विदु क्रिया दे दी इसमें। और साधि योग्यान साधि भूतादि देवों साधि यज्ञ से ये विदु प्रयाण काले भी मानते विदु विदु विदु अलग करने से प्रकरण दो हो गए। ऐसे पुरुष अंत में भी मेरे को प्राप्त होते। तो 29वें में पूर्वार्ध में कहा, 30वें में उत्तरार्ध में कहा, तो माम के बीच में है दोनों प्रकरण। वे अंत में माम विदु अंत काल में प्रयाण काल में मेरे को जानेंगे। प्रयाण काल बीच मानते विदु युक्त चेत सह, वे युक्त चेता है माम विदु। अभी बताया कि ये अधिभूत अदेव शरीर जानते हैं, तो वे मेरे को भी जान जाते हैं। तो मेरे को जानने का मतलब जो मैं बैठा हूं तेरे सामने, वो मैं क्या हूं, उसको ठीक तरह से वे जान लेते हैं। सीधे क्या है, असंशयम समग्र माम, जो समग्र पद दिया सातवें के आरंभ में, इस समग्र रूप वे जान जाते हैं। वही विज्ञान से ज्ञान में है। ये फल बताया गया ज्ञातम उशेष अशुभात। सातवें में कहा ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, मेरे को जानने के बाद जानना बाकी नहीं रहता। तो जानने का स्वरूप परमात्मा को होता है, ये आत्मा है स्वयं, ये भी जानने का विषय है। 13वें अध्याय में ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षेषु भवतु, वो ज्ञान ये चीज है। पहले पांच श्लोकों में वो ज्ञान का वर्ण अमानितम अदम्बितम ऐसे तत्व ज्ञान दर्शनम तक 20 साधन ज्ञान के बताए। तो ज्ञान होता है, ज्ञान के द्वारा जानना क्या होता है, ज्ञान है साधन, व्याकरण में कर्ण में जुट होता है जो साधन है। इसके द्वारा ज्ञेय तत्व है, उस ज्ञेय तत्व में भी समग्र का वर्णन है। तो जानने के या आत्मा केवल जानने में तो आत्मा के ही जानने की आवश्यकता है, और परमात्मा को भी जानते हैं तो परमात्मा को पहले मानते हैं। अपने आप का तो अनुभव भी है। देखो जानना कहाँ होता है, जहाँ अधूरा ज्ञान होता है। अधूरा ज्ञान कुछ नहीं होता है, वहाँ जानना नहीं होता है, वहाँ मानना होता है। और कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, वो ज्ञान का विषय होता है। और केवल मानना वो केवल श्रद्धा का विश्वास का विषय होता है, वो जानने का विषय नहीं होता है। परमात्मा की कृपा से वो जान ले सो जाने देव देव जनाई, परमात्मा के जनाने से उस जान लेते हैं तो वो मानने का होता है। तो परमात्मा मानने का है, वो समग्र मेरे को जान लेगा ऐसी बात कहूं, वही विज्ञान से थी हम जानने की बात कहते हैं। तो मानना होता है परमात्मा को। अब जानने में क्या बात आई कि हम सब जितने एक हैं, शरीरधारी मात्र पशु पक्षी भी आ जाते हैं और मनुष्य तो विशेषता से अधिकारी है। तो दो बात अपने में मालूम होती है, थोड़ा सा ध्यान दो प्रत्येक सबको। मैं हूं ये जो विचार किया है, वे शरीर के सहित मैं हूं इसका अनुभव करते हैं सभी। ऐसा अनुभव करते हुए भी एक बहुत विलक्षण अनुभव हो रहा है, बालकपन से अभी तक मैं वही हूँ, ऐसा बोध होता है, इसमें संदेह नहीं है। मैं वही हूँ जो बालकपन में पढ़ता था, खेलता था, वही मैं हूँ आज, ऐसा ये प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा तत्ते दंता वगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा तत्ता दंता वो मैं हूँ, इसको प्रत्यभिज्ञा ज्ञान कहते हैं। तो ऐसा ज्ञान मैं वही हूँ ज्ञान होता है। तो वैसे अगर शरीर को ही कहा जाए तो शरीर तो वो नहीं है, शरीर तो बदल जाता है, बदलता ही रहता है, हरदम कभी स्थिर रहता ही नहीं। तो मैं वही हूँ ज्ञान, ये स्वरूप की तरफ लक्ष्य है इसका, वही हूँ, दूजा नहीं हूँ मैं, और शरीर दूजा हो गया है। तो प्रत्येक क्षण बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, ये परिवर्तन परिवर्तन होता हुआ संसार वैसा ही दिखता है जैसे पंखा चलता है, ये चक्कर दिखता है गोल, तो चक्कर नहीं है, अलग अलग ताड़ी है, परंतु तेजी से चलने से चक्कर दिखता है, ऐसे ये तेजी से बदलता है, बहुत तेजी से शरीर बदलता है, तो बदलने से शरीर वही दिखता है, मानो वही है, ऐसे दिखता है। ये कैसे दिखता है, जैसे सिनेमा होता है ना, तो सिनेमा में हमें ज्ञान होता है कि ये नाच रहे हैं, तो वो क्रिया दिखती है, वो क्या है, एक फीता होता है, चाप होती है, फीता, उस फीते के ऊपर वो चित्र छपे हुए हैं, तो चित्र छपे हुए हैं, वो जब मशीन में लगा देते हैं तो सिनेमा हॉल में अंधेरा कर देते हैं, पत्तियां सब बंद कर देते हैं, कि बत्ती बंद नहीं करेगा तो दिखा नहीं, ठीक ठीक है कि नहीं। और मशीन को चला देते हैं तो मशीन के सामने वो फीता आता रहता, लाइट होती है उसके सामने, दिखता है सामने पर्दे पर, तो पर्दे पर दिखता है, उसमें वो एक ही व्यक्ति का चित्र यहाँ हुआ तो ऐसे बैठा है, फिर यहाँ हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे, ये चित्र अलग अलग है, अलग अलग होते हुए भी मन वो खुद ही नाच रहा है, खुद ही ऐसा आता ऐसे कर रहा है, ऐसा दिखता है। तो इसमें क्या बात है कि अपना जो दिखता है ये अपने आंखों में जो दर्पण है, कांच है, उस पर छाप पड़ती, जो सामने दिखते है उसका, तो छाप पड़ती है, वो इतनी तेजी से चलने वाला होता है, उसमें छाप पड़ती है, पहले जैसे हम सूरज के सामने देखो, आंखें मीच लो तो वो सूरज का वैसे प्रकाश और अंधेरा आता है, ऐसे आकृति आंख मीच ले तो वो सामने आकृति भी दिखती है, तो ऐसे वो आकृति दिखती है, उसमें जो बदलता है तो आंख में वो रूप पकड़ा हुआ है, जल्दी अगाड़ी जाता है तो वो ही नाचता हुआ दिख रहा है, ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे अलग चित्र है, अलग अलग, मन वो व्यक्ति में वही दिखता है, वही नाच रहा है, वही कर रहा है, ऐसा दिखता है। ऐसे ये संसार वही दिखता है, जो कल थे वही आज आप सब है, तो नेत्रों से मन से वैसा प्रतीत होता है, निरंतर जाता हुआ दिखता है, वही है, इस वास्ते के मैं वही हूँ, तो वही हूँ, आत्मा वही है और शरीर वह नहीं है, फिर दिखता मैं वही हूँ, तो वो हमारे अंतःकरण में भी छाप पड़ी हुई है, तो वो ही दिखता है, एक बात। दूसरा ये बदलता है, ऐसे मैंने सुना है कि अंग्रेजी में भी ऐसा वर्ण में आता है, उसमें आता है कि ये 6-7 साल में पूर्व का परमाणु कोई परमाणु ही नहीं रहता, शरीर इतना बदला है 6 वर्षों में, जो पूरी एक परमाणु भी पुराना नहीं रहता है, सब के सब परमाणु और आ जाते हैं, बदलते बदलते बदलते 6 वर्षों में बिल्कुल बदल जाता है, ऐसा हमने सुना है, ये मानते हैं, और हमारे शास्त्र मानता है क्षण परिणाम इनो भावा शक्ति, और चिति शक्ति के सिवा क्षण में ही बदला, एक क्षण मात्र में बदल जाता है। क्षण बताया है कि 100 पत्ते इकट्ठे किए जाए पान के और उसमें सुई मारी जाए ऐसे, तो ऐसे करते 300 क्षण लगे इतने में, क्योंकि पत्ता होता है उसके पहले तो संबंध होता है, फिर छेदन होता है, फिर निस्सरण होता है, इधर से संबंध हुआ, छेदन हुआ, निश्चरण हुआ, तीन क्षण हुई। पहले क्षण में संबंध, दूसरे भेदन, तीसरे क्षण में सामान्य निस्तरण, तो फिर अगले पत्ते का भेदन। तो स्वप्न 300 क्षण लगे, इतना सूक्ष्म भारी है। तो वो क्षण मात्र में बदलता है, दिखता है भाई जैसे सिनेमा में दिखता है वही नाच रहा है, वही तो दिखता है, वो कल वाला ही है, वो तो बदल गया और बदल जाता है, बदलता ही रहता है। उसका परिवर्तन कहते साफ बदल जाता है, पहला का एक परमाणु भी नहीं रहता, ऐसे ही संसार बदलता है। पर दिखता है वही, तो शरीर वो दिखता है बदलता है, और स्वयं बदलता नहीं है वही दिखता है। तो देखने में जो अनुभव मैं वही हूँ, इसमें दो चीज है, एक निरंतर बदलने वाला और एक निरंतर न बदलने वाला, दोनों को मिला हुआ कहते हैं मैं वही हूँ। तो इस बात ये सबके अनुभव की बात है। तो ये जो सबके अनुभव की बात है, ये जानने के लिए आवश्यक है, इसको जानना चाहिए। जानने की प्रवृत्ति कहाँ होती है? जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा कहते हैं ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा। तो जानने की इच्छा कुछ जानता है और कुछ नहीं जानता है, वो अवस्था जिज्ञासा होती है। कुछ भी नहीं जानता तो जिज्ञासा नहीं होती, अगर पूरा जानना है तो जिज्ञासा पूर्ण हो जाती, जिज्ञासा नहीं रहती। पहली जिज्ञासा पैदा नहीं होती, पूरा जानने पर जिज्ञासा रहती, ज्ञान हो जाता है। तो जिज्ञासा होती अधूरी जानकारी में, तो अपने स्वयं को भी अधूरा जानता है, शरीर को भी अपना अधूरा जानता है। तो शरीर को कब पूरा जानेगा कि जब शरीर में बिल्कुल मैंपन, मेरापन, अध्यास मिट जाए, जैसे थम्बा दिखता है ऐसे शरीर दिखे, तब शरीर को जानेगा। और आत्मा के स्वयं अभिन्न स्वरूप में अपने आप में स्थिति हो जाए तब अपने को जानेगा। संसार का ज्ञान होता है सर्वथा अलग होने से, और स्वरूप का बोध होता है सर्वथा अभिन्न होने से। तो ये भिन्न अभिन्न ठीक तरह जानता है, ये है जिज्ञासा की पूर्ति। और जानने में क्या हूँ, ये है जिज्ञासा। तो दोनों को जानना होता है, तो जिज्ञासा होती है अधूरी जानकारी में। परमात्मा है वो वास्तव में जानने का विषय नहीं है, क्योंकि अधूरी जानकारी है उसमें जिज्ञासा होती है। तो एक दृष्टि में परमात्मा की जानने की इच्छा होती है, किस बात से कि शास्त्रों से हम सुनते हैं इतना तो जानते हैं और पूरा नहीं जानते, तो उसमें जिज्ञासा होती है। पर वास्तव में शास्त्रों की जानते नहीं, शास्त्रों से मानते हैं, हमारे आदर्शन है, संत महात्मा है, उन पर हमारी श्रद्धा होने से उनका कहा हुआ मान लेते हैं। वहां भी है मानना, जानना नहीं है, पर वो मानना भी जानना माना जाए तो इसमें भी जिज्ञासा होती है। वास्तव में इसमें जिज्ञासा होती है नहीं है, किंतु केवल मानना होता है परमात्मा के विषय में। और आत्मा क्या है, शरीर क्या है, जानने के विषय। तो संसार का जानना है उसका नमूना तो ये है, और परमात्मा को मानना जानना है इसका जिज्ञासा स्वयं स्वरूप है। संसार का नमूना है ये सब का सब, ये शरीर जैसा, ये विराट का नमूना है। जैसे नक्शा होता है ना, हिंदुस्तान का नक्शा, तो नक्शे में हिंदुस्तान जाना जाता है, ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड का नक्शा है ये, इसमें सब सब चीजें इसमें है। वो योग के द्वारा रोज डाल देते हैं। तो ऐसा इसके जानने से क्या होता है, अशुभात मोक्ष से जड़ता से बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक अपने को जाने तो जड़ता से अलग हो जाए, और जड़ता को ठीक जाना तो अपने से अलग हो जाए, दोनों से एक ठीक जाना दोनों जाना हो जाएगा। इस बात दोनों का नाम योग बताया, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग तम संगीतम, यह जड़ता का ज्ञान हुआ। और समत्वम योग जो निर्दोष अंगी समम ब्रह्म, वो समता का ज्ञान हुआ, स्वरूप का ज्ञान हुआ। तो एक जड़ता का ज्ञान होने से ही स्वरूप का बोध हो जाता है, स्वरूप बोध होने से संसार का ज्ञान हो जाता है। इस बात दोनों तरह की योग की परिभाषा भगवान ने की। तो ये जानने की इतनी महिमा है इसकी कि बिल्कुल कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए और ठीक तरह से बोध हो जाएगा, ये भगवान ने प्रतिज्ञा की। अब इसका मातम बताते हैं, ये राज विद्या है। जितनी विद्याएं हैं संसार में वे विद्या मुक्ति करने वाली नहीं है, ये विद्याओं की राजा है। ऐसे ये विद्या आ जाने पर फिर कोई विद्या, किसी विद्या की जरूरत नहीं रहती, पूर्णता हो जाती है। फिर जानना, मानना, करना कुछ बाकी रहता नहीं, इस वास्ते राज विद्या है। और राजगुह्यम है, गोपनीय में भी राजा है, सबसे बढ़िया राजा है गोपनीय। जितनी तत्व है गुप्त रखने के, सबसे बढ़कर ये वो राजगुही है। राज विद्या राजगुही है। व्याकरण की बात आती थोड़ी, विद्या राज होना चाहिए। विद्या का राज है, गोपनीय में राजा है। विद्याओं में राजा तो पहले विद्या राज होना चाहिए, ऐसे गुह्य राज होना चाहिए। राज विद्या राजगुह्यम, तो राजदंतादि जो परम सूत्र आता है व्याकरण में, तो राजदंतादि में राज शब्द का पहले प्रयोग होता है, उल्टा प्रयोग होता है। जैसे राजदंत, ये दो दांत है ना, इसको राजदंत कहते हैं, दो मुख्य, ये दांतों के राजा है दोनों, तो इसका नाम राजदंत है। दांतों का राजा तो दंत राज होना चाहिए, दंत राज, दांतों का राजा दंत राज नहीं हो, दंत राजदंत आदि सुपरम सूत्र है अष्टाध्याय का। तो राज विद्या राज वयम, ये याद आ गई बात आपके सबके काम के नहीं, इतनी याद आ गई। पवित्र इदम उत्तम, और ये पवित्र है। सब संसार मात्र है अशुभ, तो अशुभ के संबंध से ही अशुभ होता है, अशुद्ध होता है। ये महान पवित्र है, अशुद्ध का बिल्कुल संबंध विच्छेद ही हो जाता है, अशुभ रहता ही नहीं, मलिनता कुछ रहती ही नहीं किंचित मात्र भी। इस वास्ते पवित्र है और उत्तम है, श्रेष्ठ है। पवित्र तो अपने व्यवहार में गोमूत्र और गोबर को भी कहते हैं, मैंने कोई उत्तम थोड़ी, हीरा पन्ना थोड़ा ही है वो उत्तम। ये पवित्र से तो पवित्र है, पवित्रा नाम पवित्र हो, ये मंगलानां च मंगलम, भगवान का नाम भी, भगवान का स्वरूप, भगवान का चरित्र भी ऐसा है वो। और पवित्र है, उत्तम उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ कोई दूसरी है ही नहीं। नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्र में विद्यते, ज्ञान के समान कोई पवित्र कोई है ही नहीं। और भगवान के नाम पवित्र नाम पवित्र बताया ही है, तो भगवान की संबंधी बात महान पवित्र है और उत्तम है। प्रत्यक्ष अवगमम, इसका फल प्रत्यक्ष है, माना अभी देखा और फिर इसका होगा। दान पुण्य किया, श्राद्ध किया, तो उसका फल पीछे होगा, पड़ेरों को मिलेगा, अपना दिया दान पर फिर कालांतर में मिलेगा, तपस्या करने का फल भी राजादि की अगाड़ी मिलेगा। ये नहीं, इसका तो फल प्रत्यक्ष है सामने एकदम। और धर्म्यम, धर्मयुक्त है, धर्मादान पेतम धर्म्यम, धर्मयुक्त है, मानो ये कोई बात बांध धर्म की बात है। और ये बात बोलो अव्ययम और अविनाशी है, सात विशेषण दिए। सात विशेषण देकर के आग अविनाशी प्राप्त हो जाए तो फिर विनाश नहीं होता है, सदा के लिए हो गया। ये ज्ञातवा न पुनर्मोहम एवं यासी पांडव, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। इस वास्ते ये पूरा काम हो जाएगा, अविनाशी मिल जाता है। इतना होने पर भी विलक्षण बात बताए, एक कर्तु सुसुखम, करने में अत्यंत सुख आ रही, सुसुखम सुखम ने वहां सुखम बंधात प्रमुचते बताया है, सुख पूर्वक बंध से मुक्त हो जाता है। सुखम बंधात प्रमुचते सुखे न ब्रह्म संस्मरण अत्यंत सुखम स्मृति, वहां सुखे नया है, तो वो सुखे नया यहाँ सुसुखम, यह सगुण की बात है, विज्ञान से ज्ञान की, वहां ज्ञान के वेजन बताया है। तो ऐसी बात है कर्तुम सुसुखम, ऐसी ऐसी महिमा बताई। अब बात आती है कि ऐसी जिसकी महिमा है तो सब लोग इसको क्यों नहीं प्राप्त कर देते, बढ़िया है। और यदि या तो मोक्ष से अशुभात, अशुभ से सदा मुक्ति हो जाए, इतना महान पवित्र है और महान श्रेष्ठ फल है, और करने में बड़ी सुखपूर्वक करने के लिए जाएगा। सुसुखम पर तुम सुखे नहीं साथ सुखे सुसुखम कर तुम अभ्य कहते अश्रद्धा दाना पुरुषा धर्म से अश्य परंतु अर्जुन समझो, अश्य धर्म से अश्रद्धा दाना पुरुषा, इस धर्म पर श्रद्धा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। बहुत सुख से प्राप्त हो जाए पर ये जसते नहीं है, जसते है कि बड़ा कठिन काम है, बड़ा दुर्लभ काम है, जल्दी नहीं होता है, ऐसी जची हुई है। कह दें कोई कह दें तो भी कहे भाई ऐसी बात अच्छा फिर क्या करें, तो हर एक बात बढ़िया बात है, फिर बोल क्या कर रहे हैं, करने की इतनी एक धुन जची हुई है, वे करने से ही होगा, क्योंकि संसार में करने से ही होता है। देखो दो कायदा है, एक उत्पत्ति विनाशशील वस्तु है, उसका ज्ञान करने से होगा, और जो अनुत्पन्न तत्व है वो करने से नहीं होता, वो तत्काल ही हो जाता है प्राप्ति, जानते ही। जैसे मैंने बहुत बार कहा गंगा जी है, कोई कहता है कि नदी है कोई, अरे गंगा जी, अच्छा गंगा जी है, ऐसा कहते ही हो गया, वो क्या परिश्रम पड़ा है इसमें। तो जो प्रत्यक्ष सदा निरंतर रहने वाला तत्व है उसके लिए क्रिया साध्य नहीं हो, तो वो तो तत्काल है, ज्ञान हो जाता है, करता हूँ सुसुखम। अब करने में क्या जोर आया, ये गंगा जी मान लिया किसी ने तो क्या जोर आया इसमें, कोई पसीना आता है, कोई परिश्रम करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, बोझा उठाना पड़ता है, तो सुसुखम कर दम, पर इस पर श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। बात भी ऐसी है, वो क्या करें, बात ठीक ही है, सत्संग में भी व्याख्यान में भी इसको कठिन ही बताया जाता है, कठिन है, और कठिन शब्द गीता में ही आता है और सही पुराण में समझा जाता है भाई ये बड़ा कठिन काम है। तो ऐसी बात आती है और वे संस्कार पड़े हुए हैं और जो काम करते हैं वो कठिनता से धन प्राप्त होता है, कठिनता से होता है, मान प्राप्त होता है, निरोगता प्राप्त होती है। जो नहीं चाहते हैं वो चाहना पूरी होती है, तो उसको बड़ी मेहनत पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है, तब कहीं होता है समय पा करके। तो आदत ही वो पड़ी हुई है, सुनने की, पढ़ने की और करने की आदत है, इस वास्ते अश्रद्धा दान अश्रद्धा में विश्वास नहीं होता। कैसे मान ले बात, इस वास्ते वो श्रद्धा नहीं होती, इस वास्ते संसार न होने के कारण अप्राप्य मांग निवर्तन्ते तमाम प्रत्यक्षावधम कर्म धर्म्यम सुषुम कर्तुम अव्ययम। अस्मत शब्द नहीं आया, भगवान ने अपना शब्द कोई नहीं दिया, अपनी बात कोई शब्द अपना वाचक नहीं दिया है, फिर अप्राप्य मांग निवर्तन्ते, वही बात है कि वो समग्र स्वरूप का बोध है, वो मैं हूं, मेरे को न प्राप्त हो करे, श्रद्धा न करने से मेरी प्राप्ति नहीं हो, तो सुख पूर्व किसको प्राप्त कर ले, अपने जानने में ही तात्पर्य है। इस वास्ते अप्राप्य माम, तो अप्राप्य क्या है, भगवान को तो अप्राप्त भगवान है ही नहीं, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब अवस्थाओं में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में कोई ऐसा कण मात्र भी नहीं है जिसमें परमात्मा न हो। तो परमात्मा तो सदा सर्वदा मौजूद है ही, पर वो श्रद्धा न करने से माम अप्राप्य और मृत्यु संसार मनी निवर्तन दे, मौत का जो संसार का रास्ता है, मौत का, उस मौत के रास्ते में चले जाते हैं। तात्पर्य मेरे को जो है तो मौत कभी नहीं आती, फिर ब्रह्म अगन तन बीच में मत कर काटे कोई, उल्ट काल को खाते हरिया गुरु, काल सबको खाता है, नवग्रह 64 जोगनी 52 वीर प्रसन्न, काल भक्ष सबको करे, पर हरिशय ने डरपंत, भगवान के शरण काल भी डरे, काल करे अणघट भाईता संतान सुत लगाई। तो काल से अतीत तत्व है, उसको प्राप्त हो जाओ, देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया से अतीत तत्व है, वह काल नहीं पहुंचता, काल की दाल नहीं गलती, वह काल नहीं पहुंचता, तो सदा के लिए मुक्ति हो जाए। भगवान कहते हैं इस पर श्रद्धा विश्वास न करने के कारण से मेरे को न प्राप्त होकर गए और फिर गया किधर, मृत्यु संसार वर्तमान, संसार का रास्ता क्या है, मौत का रास्ता है, संसार में क्या मौत ही मौत है, केवल मौत के सिवा कुछ नहीं है, ये आता है ना ख्याल में, एक क्षण भी शरीर स्थिर नहीं रहता, ये मृत्यु की तरफ निरंतर जा रहा है, तो मौत ही मौत तो हुई और क्या हुआ, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हम हरदम मौत में जा रहे हैं, आप हम आकर बैठे जितनी उम्र थी इतनी अब नहीं रही है, एक क्षण भी बीत गया तो वो क्षण तो मर गया, वहम है कि हम जी रहे हैं, और बात है कि मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, मृत्यु लोग मरने वाले के लोग है, यहाँ मरने ही मरने वाले, केवल मरने मरने वाले ही रहते हैं यहाँ, चाहे वृक्ष और पशु और पक्षी और मनुष्य और कोई क्या न हो, ये पहाड़ है, पर्वत है, पृथ्वी है, समुद्र है, तारा है, नक्षत्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, सबकी उम्र है, सब जा रहे हैं खत्म, तेज में एक रहने वाला नहीं, तो मृत्यु संसार वर्तमान ही, संसार का रास्ता क्या है, मौत का रास्ता, मरो ही मरो, हरदम मरते ही मरते रहो, मौत से बढ़कर कोई भय नहीं संसार में, और मौत से बड़ी दंड नहीं है। कोई गुनाह किया जाए तो अलग अलग जुर्माना होता है और वो कारागार का भी समय अलग अलग होता है, परंतु मृत्यु दंड देने के बाद में दूसरा दंड बाकी रहता है। ये आखिरी दंड है मौत का, तो इससे बढ़कर कोई दंड नहीं है, इससे बढ़कर कोई नुकसान नहीं है। इस बात में भगवान के मृत्यु सर्वहरस्ता मृत्यु है, संपूर्ण हरण करने वाला मृत्यु मेरा रूप है, ये भगवान की विभूति है। मौत ऐसी तो मेरे अपना प्राप्त होकर के मृत्यु के संसार के रास्ते में पड़ गया तो मरे ही मरेगा। देखो हम लोगों को तो ऐसे दिखता है कि जन्मता है फिर मरता है, और भगवान ने जन्म तो कहा नहीं, मृत्यु का रास्ता कहा। तो मृत्यु क्या हुई कि पहले जो जल की बूंद पड़ी वो मर करके बालक बनती है, वो बूंद बन जाए, जैसे बीज होता है तो बीज मर करके वृक्ष बनता है। तो मरना हरदम होता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जो मरता ना हो। गर्भवास में आते हैं तो आते ही मरना शुरू हो गया, वहां ही निरंतर वो मरने मरने में एक जन्म हो गया। आप जन्म कहते हैं वो मृत्यु की अवस्था ही है, बाल अवस्था भी मृत्यु की अवस्था है, जवान अवस्था भी मृत्यु की अवस्था है, वृद्धावस्था भी मृत्यु की अवस्था है, रोग अवस्था भी मृत्यु की अवस्था है, निरोग अवस्था भी मृत्यु की अवस्था है, निरंतर मर रहा है। अब आप अगर इस बात पर विश्वास करें तो माने, पहले विश्वास कर ले तो दिखने लग जाए, मान ले तो स्वीकार कर ले दिखने लग जाए, अनुमान से तो दिखने लग जाता है, मैंने कहा इससे ही, परंतु सब दिखने लग जाता है। कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में शरीर जीता हो अथवा जन्म लेता हो, ऐसा नहीं है, केवल मरना ही मरना है, केवल मरना ही मरना। तो मृत्यु संसार व्रत बने, प्राप्ति तो होनी चाहिए मेरी जो कभी नहीं मरे इसकी, और पड़ गया रास्ता मौत के ही रास्ते में पड़ गया, मौत का ही रास्ता है, केवल मौत का ही मौत का। तो क्यों अश्रद्धा धारा मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, नहीं तो बहुत सुख से सुखपूर्ण प्राप्ति हो जाए, उस कृष्णा की मौत के रास्ते में पड़ गए। प्राप्ति होनी चाहिए परमात्मा की और प्राप्ति हो रही मौत की। अब ये तो प्रशंसा करी और उसी बात बताई, आठ विशेषण देर कहा, और श्रद्धा न होने से इसकी प्राप्ति नहीं होती। अब वो विषय बताते हैं, वो कौन सा विषय है जिसकी प्राप्ति हो जाए और सुसुम करतम और बहुत सुखपूर्व जिसको जान ले, वो विषय कहा जाता है, वो दोष लुमान है। मया तत्मिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्सानी सर्वभूतानी दशांतेषु अवस्थित न समस्तानी भूतानि पश्चिम योग में ईश्वरम भूत बृहन्नच भूतस्तो महादा भूत भावना। अब इसको ठीक ध्यान पूर्वक सुने, मया तत्मिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, मया अव्यक्त मूर्तिना, मया इदम जगत सर्वम, मया ततम, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मया ततम। यह इदमता से देखने वाला जो संसार है वो सबका सब अव्यक्त मूर्तिना मया, मैं व्यक्त नहीं हूं, अव्यक्त स्वरूप हूं। शब्द कैसा दिया भगवान ने, मूर्ति दिया, मूर्ति मूर्त नाम है दिखने वाले को, मूर्ति है दिखती है, अव्यक्त थोड़ी होती मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति ना, तो अव्यक्त मूर्ति का तात्पर्य कोई तस्वीर नहीं है, मन अव्यक्त मूर्त रूप है, प्रत्यक्ष दिखे ऐसी बात है। तो वो अव्यक्त मूर्ति मेरा स्वरूप है, तो स्वरूप बोलकर अव्यक्त देखता नहीं है, ऐसी मूर्ति से सब संसार व्याप्त है, एक बात कही। दूसरी बात कहते हैं कि मत्स्यानि सर्वभूतानि, संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित हैं, एक संसार एक भगवान दो। अब समझाने की बात कहते हैं, सुसुखम समझ लें वो बात बताते हैं। तो इदम सर्वम जगत है, जो दिखता है प्रत्यक्ष दिखता है और व्यक्त दिखता है, ये व्यक्त संसार मेरे अव्यक्त मूर्ति से व्याप्त है, अव्यक्त मूर्ति में ठसा ठस भरा हुआ भगवान का रूप परिपूर्ण भरा हुआ एकदम। पर वो रूप है अव्यक्त मूर्ति, स्वरूप मेरा अव्यक्त है। तो ये सब का सब मैं हूँ। अर्मस्थानी स्वरूप भूतानी, संपूर्ण प्राणी मेरे में है, मैं संसार में हूँ, संसार मेरे में है। दो बात हुई। तीसरी बात के नचानते स्वस्थित, जो पहले बात कही कि मैं सब में हूँ, उसके विपरीत बात कहते हैं नचान तेषु अवस्थित, तेषु आम न अवस्थित, उनमें स्थित मैं नहीं हूँ। दूसरी बात कही मत्सानी स्वरूप भूतानी, कहते न समत्सानी भूतानी, भूति मेरे में स्थित नहीं है। दोनों बातों से दोनों बातों में खंडन कर दिया, उल्टी कर दी। पश्चिम योग में ईश्वर में ऐश्वर्यम योगम पश्य, मेरा ऐश्वर्य ईश्वर संबंध योग है, तू देख। तो योग के तीन अर्थ है गीता में। एक योग है संयोग का वाचक, जो आपस में मिल जाए उसको योग कहते हैं, और एक ये योग है समाधि का। युजिर योग है, धातु से योग बनता है, उसका अर्थ होता है संबंध। और एक युज समाधो है, जिसमें समाधि लग जाती है, योग की सिद्धि हो गई समाधि, योग से तिवृति निरोधा, उसका नाम योग है। वो युज समाधो धातु से बनता है। और पश्चिम है योग में ईश्वरम, इसमें नाम ईश्वर ईश्वर संबंध योग। तो सामर्थ्य सर्व समर्थ है परमात्मा, वो मेरा ऐसा योग है। तो ईश्वर ऐश्वर्यम योगम पश्चिम, मेरा ईश्वर संबंध योग, जो महान प्रभावशाली योग है। ये तीन होने के कारण से जो कर्मयोग है उनमें भी तीनों शक्तियां है। कर्म ज्ञान योग में तीनों शक्तियां है, भक्ति योग में भी लय योग हठ योग राजयोग जितने योग शब्द आता है उसमें तीनों अर्थ रहते हैं, एक एक मुख्य रहता है। तो गीता का योग क्या है, समत्वम योग उच्यते, समता का योग है। तो ये भगवान के स्वरूप का वाचक है, योग नाम परमात्मा का स्वरूप। तो योग क्या होगा, अपने जो वियोग मान रखा है वो वियोग नहीं रहेगा, विश्वास से योग है। उसको भी नित्य योग का है, परमात्मा का योग है, नित्य योग है। परमात्मा की तरफ से संसार में प्राणी का भगवान से वियोग हुआ है क्या, वियोग हुआ ही नहीं। इस वजह से नित्य योग है। नित्य योग होने से परमात्मा की प्राप्ति होने पर वियोग नहीं होगा। वियोग कैसे हो, योग निरंतर रहने वाला योग है। अभी योग का अनुभव न होने से परमात्मा की प्राप्ति हमारे को करनी है। अरे प्राप्ति का नित्य प्राप्त है, वो कभी अप्राप्त हो ही नहीं सकता। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण अवस्थाओं में कोई ऐसी अवस्था घटना क्रिया परिस्थिति नहीं कि जिसमें परमात्मा न हो। तो सदा प्राप्त है और सदा ही योग है, अपने साथ में भगवान मिले हुए हैं। पर होते हुए भी हम जो वियोग मानते हैं उस वियोग का नाश हो जाना ही वियोग है। ये वियोग है, ये तुम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख या संयोग का वियोग हो जाए। दुख क्या है, संसार है, दुखालय है। इस संसार से जो वियोग हो जाए उसको योग कहते हैं। तो परमात्मा के साथ नित्य योग है, उसका अनुभव हो जाएगा, उसको योग की, उसको प्राप्ति कहते हैं। तत्व की प्राप्ति हो गई, तो तत्व की प्राप्ति का कि नित्य प्राप्ति की प्राप्ति, और ये नित्य निवृत्ति की निवृत्ति। निवृत्ति किसकी करनी है, कि जिसकी निरंतर निवृत्ति हो रही है, और प्राप्ति किसकी करनी है, कि जिसकी निरंतर प्राप्ति है। ऐसा दो योग के दो अर्थ किए, समत्व योग उचित है, और एक बताया दुख से योग भी योग संगीता हूं। योगा कर्म कौशल, ये महिमा है योग की, परिभाषा नहीं है, ये परिभाषा दो है। तो ऐसा योग ऐश्वर्य ईश्वर संत योग देख, कैसा विलक्षण योग है। भूत ब्रह्म भूत सब भरण पोषण करने वाला, मेरे से ही उत्पन्न हुए, मेरे से ही भरण पोषण होता है, मेरे में लीन हो जाता है। भूत वृत न भूतस्थ ममात्मा भूत भावना, भूत भावना ममात्मा, संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला मेरा स्वरूप। भूत वृत न तो भूतस्थ, संपूर्ण भूतों को धारण करता है पर भूतों में स्थित नहीं है। ऐसा ये विलक्षण योग है। अब इसमें सुषुम वर्तन क्या है भाई, ये महिमा पूरी की पूरी है। ये दो श्लोक बहुत सारभूत है। अब इसको कैसे समझे, तो वे कैसे समझे ये तो भगवान जाने। अपने तो चर्चा करते हैं, जैसी समझ में ऐसी, वो कोई ऐसा नहीं कि हम पूरा वास्तव में जानते हैं। वास्तव में यही बात है, आप हम सब उद्योग कर रहे हैं इस तत्व के लिए, चेष्टा कर रहे हैं, जान रहे हैं, उद्योग कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस प्रयत्न सुगम कर तुम क्या कहा कि एक कण जितना भी वियोग नहीं है, एक क्षण जितना भी वियोग नहीं है, एक अल्प से अल्प काल का भी वियोग नहीं, देश का वियोग नहीं, वस्तु का वियोग नहीं, व्यक्ति का वियोग नहीं, परिस्थिति का वियोग नहीं, अवस्था का वियोग नहीं, सबके साथ बैठे हुए, तो फिर आपके साथ वियोग कैसे होगा? तुम्हें तो प्राप्त क्या है, फिर सुसुगम पर तुम क्या है? थोड़ा सा ध्यान दे इस बात तरफ। किसी को पूछा जाए तू है कि नहीं कि मैं हूं, मैं हूं, इसमें कोई संदेह होता है कभी? कभी ऐसा संशय होता है कि मैं हूं कि नहीं हूं, अथवा मैं नहीं हूं? ना संदेह होता है, ना विपरीत भावना होती है। संशय विपरीत दो कहते हैं, प्रमाणगत संशय, प्रमेयगत संशय, और वास्तव में विपरीत भावना उसके उल्टा। तो नहीं हूं मैं, इसका नहीं कदे होता है। शरीर के अभाव को आप देखते हो, मन की वृत्तियों का अभाव देखते हो, बुद्धि के निश्चय के अभाव को देखते हो, अपनी मान्यता के अभाव का अनुभव आपको होता है, शरीर के अभाव का अनुभव आपको होता है, सब वृत्तियों के अभाव का अनुभव होता है, पर अपने स्वरूप के अभाव का भी अनुभव किसी को होता है? कभी नहीं होता। अपने तो सत्ता निरंतर रहेगी नहीं, स्थूल दृष्टि से और सूक्ष्म दृष्टि से और कारण दृष्टि से, स्थूल शरीर की दृष्टि से, सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से, कारण शरीर की दृष्टि से अपना वियोग नहीं होता है। थोड़ा सा ध्यान दें, हमारी अभी जागृत अवस्था है, और सो जाए तो एक स्वप्न अवस्था होती है, स्वप्न आने लगता है, और एक गाढ़ नींद आती है, उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। तो अभी हम जागते हैं तो कहते हैं अभी जागृत अवस्था है, स्वप्न नहीं है, अभी गाढ़ नींद नहीं है। और स्वप्न अवस्था में ये स्वप्न है ऐसा नहीं दिखता है, पर स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था नहीं है, सुषुप्ति अवस्था नहीं है, और सुषुप्ति अवस्था में जागृत अवस्था नहीं है, स्वप्न अवस्था नहीं है, सुषुप्ति है। तो हम अभी स्वप्न और जागृत में, ना स्वप्न और सुषुप्ति का अभाव देखते हैं, और स्वप्न अवस्था में जागृत का और सुषुप्ति का अभाव होता है, और सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न का अभाव होता है। परंतु आपका अभाव किसमें होता है? आपका अभाव किसमें होता ही नहीं। आपका अनुभव निरंतर है, जो जागृत में था वही स्वप्न में था, वही सुषुप्ति में था, वही अब जागृत में हूं मैं, वही हूं। अपना अनुभव निरंतर होनापन सिद्ध होता है। अवस्थाओं का परिवर्तन है, एक एक अवस्था बदलती है, ये ज्ञान किसको नहीं है? सबको ये ज्ञान है। अवस्थाओं के अभावों का, तीन अवस्थाओं का अभाव का, दो अवस्था और होती है, एक मूर्छा अवस्था होती है, एक समाधि अवस्था होती है। तो मूर्छा अवस्था में कुछ ज्ञान नहीं रहता, तो जगने पर कहता कि मेरे कोई होश नहीं था, बेहोश में तो बेहोश था। तो बेहोश था तो आप थे उस अवस्था में भी, जिसे बेहोश कहने के, तो बेहोश था, होश नहीं था, तो होश के अभाव का अनुभव किसने किया? अगर आपकी सत्ता नहीं थी तो अभाव का अनुभव किसने किया? ऐसी समाधि अवस्था में कुछ भी एक सच्चिदानंद जागृति वृत्ति रहती है, सर्वाण इंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्म संयमी योगाग्नो जुपति ज्ञान दीपते, ज्ञान की दीप्ति रहती है, जागृत रहती है। एक आदमी गाढ़ सोता है नींद में, और एक है समाधि में है, तो उन समाधि में और नींद में इनमें फर्क होता है। आप देखो तो उनके चेहरे की आकृति में मलम होगा, छोटा हुआ। और एक मुर्दा, तीन अवस्था होती है, मुर्दा हो गया, प्राण चले गए, मुर्दे को देखो तो हर तरह दिखता है, और चित्त एकाग्र है, शांति, तो उसमें चित्त और तरह से सही दिखता है। तो मूर्छा और नींद, ये अलग अलग अवस्थाएं होती है, और नींद गाढ़ और समाधि अवस्था न्यारी न्यारी होती है। तो सुषुप्ति में है और एक समाधि में है, दोनों में फर्क होता है। समाधि होगी तो ऐसे बैठा तो ऐसा ऐसे ही बैठा रहेगा, और नींद आके तो झुक जाएगा। अगर ही झुकता है नींद में और पीछे झुकता है, कभी इधर उधर झुकता है, तो जब विक्षेप होता है तब इधर उधर झुकता है तो विक्षेप चलता है, स्वप्न अवस्था चलती है, और इधर झुकता है तो नींद अवस्था होती है, और इसमें जड़ अवस्था होती है। पर इन तीनों का ख्याल नहीं होता है, परंतु ये अवस्था होती है। पर समाधि अवस्था में ना तो यूं झुकता है, ना यूं झुकता ही नहीं, ऐसा सही साफ ठीक रहता है। तो ज्ञान की दीप्ति रहती है, ज्ञान सच्चिदानंद ज्ञान, ज्ञान तत्व है जो कहते, ऐसी स्थिति होती है समाधि में। ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयक गोचरम निवात दीपवत स्थानम समाधि रविधीयते यथा दीपो, गीता माता यथा दीपो निवातस्तो निंगते सा उपमा स्मृता योगिन यचित से योगी के यत चित्त की उपमा, योगिन यत चित्त के संबंध सृष्टि है, और योगिना की यत चित्त से ये है, ये अलग अलग है। यत चित्त से योगिना एक वाचक नहीं है, संबंध में सृष्टि दो संबंध रहेगा है। तो योगी के चित्त की अवस्था कैसी होती है, निवातस दीप की तरह, ऐसे यथा दीपो निवातस तो नैंगते, कोई चेष्टा नहीं करता, ऐसे योगी का यत चित्त योगी, ये उपमा है, योगी में कोई चेष्टा नहीं होती, तो उसमें जागृति रहती है। तो चेहरा भी देखा जाए, ऐसा कोई किसी को भाग्य मिल जाए ऐसा देखे तो चेहरे पर रौनक होती है। नींद में वो रौनक नहीं होती, और मूर्छा में वो नहीं होती, और मूर्द में वो भी नहीं होती। जितना जितना प्राण का भयोग होता है उतनी उतनी जड़ता आ जाती है, परंतु चेतना अवस्था रहती है उसमें बड़ी प्रसन्नता। जागृत में सामान्य अवस्था जिससे भी समाधि में बड़ी प्रसन्नता और ज्यादा रहती है, क्योंकि चित्त एकाग्र हो गया, चित्त वृत्ति निरोध हो गया, तो उससे जो सुख मिलता है वो सुख बहुत विलक्षण मिलता है, इस वास्ते उसका चेहरा बहुत विलक्षण रहता है। तो ऐसी समाधि में स्थित होता है वो। तो ये अवस्थाएं हुई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा और समाधि, एक मृत्यु होती है। और अब थोड़ा ध्यान दें इसमें, ये पांच अवस्था बताई, पांचों अवस्थाओं को आप जानते हैं ना, किसी को समझ नहीं आए तो पूछ लो भाई। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, और मूर्छा अवस्था, समाधि अवस्था। हमारी अवस्था चाहे समाधि की नहीं हुई, परंतु ये तो अपने को ज्ञान है कि समाधि अवस्था होती है, मूर्छा अवस्था होती है, जागृत अवस्था होती है। ये तीनों अवस्था तो जानते हैं ना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो इन अवस्थाओं को आप जानते हो। तो तीनों अवस्थाओं को आप जानते हो तो तीनों अवस्था में आप रहते हो, नहीं तो आपने जाना कैसे। बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव है, तीनों अवस्थाओं को हम जानते हैं तो हम तीनों अवस्था से अलग हुए ना। अगर जागृत में होते तो स्वप्न सुषुप्ति में जा सकते थे, स्वप्न में रहते तो जागृत में सुषुप्ति में नहीं जा सकते, या सुषुप्ति में रहते तो जागृत में स्वप्न में नहीं जा सकते। और हम तीनों अवस्थाओं में जाते हैं, तीनों अवस्थाओं को जानते हैं, तो हम तीनों अवस्थाओं को जानने वाले होने से तीनों अवस्थाओं से हम अलग हैं। ये ख्याल में आएगा नहीं, किसी एक अवस्था के साथ बंधे हुए रहते तो दूसरी अवस्था में नहीं जा सकते थे, और हमारे तीनों अवस्थाएं होती है। तो तीनों अवस्थाओं को जानते हुए, अवस्था तीन है अथवा पांच है, जो गिनती करते हो तो हम देखते हैं यो ये थम्बा है, ये थम्बा है, ये थम्बा है, ये पांच थम्बा है। तो पांच थम्बा है तो पांचों में से मैं कोई थम्बा हो रही हूं, मैं स्तंभ से अलग हूं, तभी तो कह सकता हूं एक दो तीन चार पांच। ऐसे अवस्थाओं से आप अतीत हैं, ये अनुभव है सबका। वो जो अतीत है वो आपका स्वरूप है। अब इस वर्णने में क्या जोर है बताओ, सुसुम कर तुम है, क्या जोर है, कोई आवत बताओ। मया तत्मिदम सर्व जगत, जैसे भगवान है तो ये भगवान का नमूना है। जैसे नक्शा होता है वो एक शहर का देश का नमूना होता है, ऐसे ये शरीर है मनुष्य शरीर, ये ब्रह्मांड का नमूना है। तो ब्रह्मांड में परमात्मा है, इसमें आत्मा है। तो इस आत्मा को जीवन जाने, जीव को जगत जाने कौन, अपने जानो। तो ये परमात्मा के जानने का नमूना है। इस वास्ते एक कहावत आई है, याद आ गई बीच में कहना, थोड़ी थोड़ा विनोद भी हो जाएगा। कहावत आई है कि जम नहीं देखो देख जमाई, और सिंह नहीं देखो देख बिलाई। किसी ने सिंह को नहीं देखा हो तो बिल्ली को देख लो, ऐसा होता है। वो छोटी होती है तो सिंह नहीं देखा देख बिलाई, और जम नहीं देखा तो देख जमाई। जम रह जाता एक आदमी को ले ही जाता है, तो जमाई एक आदमी को ले ही जाता है। ये नमूना है ज्ञान कराने के लिए। तो बिल्ली से उसे ज्ञान होता है, सिंह का इस तरह से जमराज का अनुभव होता है। एक विनोद है, जमाई तो पूजनीय आदरणीय होता है, विष्णु रूप होता है, एक जानने के लिए बात है। ऐसे ही एक मामले सुना के भगवान कैसे हैं, जो तत्व के जीवन मुक्त है वैसे है। जैसे बिल्ली होती है ना सिंह की, तो उसका पता लगता है, इस तरह से भगवान का पता लगता है। अब कोई माता मिले तो पता लगे, ऐसे वो कैसे जाने। तो ये वो नमूना है। वो साधक कैसा होता है, जैसे सिद्ध होता है। साधक का क्या नमूना, साधक नमूना है सिद्ध का, तो वो पूरा हो जाएगा। जितना अधूरापन है उतना तो उसमें आता है। अरे बिल्ली कुछ अधूरी हो तो सिंह बने तो आता है, अधूरा जितना है। तो ये साधन साध्य है, तो साधन करने वालों में जो साधारण आदमी उनकी अपेक्षा जो विलक्षणता दिखती है, वो विलक्षणता साधकों से भी सिद्ध में अधिक होती है। तो विलक्षणता होने के कारण से वह तत्व कोई है तो सिद्ध होता है ना। ये जैसे पांचों अवस्थाओं से अलग आप हैं, तो आप शरीर से अलग सिद्ध होते हैं। ऐसे हम लोगों से सिद्ध होते हुए पांचवा पुरुष अलग होते हैं, तो वो भी सिद्ध होते हैं, तो उसे ज्ञान होता है। तो उसके नमूने से सिद्ध भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान कैसे होते हैं, तो हेतु रहित जुग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, और सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे प्रिय प्रीति, स्वार्थ मिंत सकल जगमाही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही। पर हेतु रहित जुग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक कोई स्वार्थ नहीं, और उपकार बड़ा भारी उपकार कर, दान पुण्य आदि से विशेष उपकार करते हैं, और पास में कुछ नहीं है फिर भी उपहार इतना दान करते हैं, जो लाखों करोड़ रुपए दान से जो नहीं हो तो वो चीज मिलती है, इतनी प्रसन्नता होती है। इसका नमूना आपको बतावे कि जब हम कीर्तन में लग जाए अथवा सत्संग में लग जाए, और उस विषय में उस विषय को समझने लग जाए, तो समझ समझ में कितना दृष्टांत आता है कि 100, 200, 500, 1000 रुपए में आता है। वो लोग भी उसमें आता है, पर सत्संग में साधन में लगा है उस साधन को रुपये से नहीं आता। 4000 रुपये 10000 लाख मिल जाए, ये क्या क्या मिल गया, मिला कुछ नहीं, अभी मरे तो कोई संबंध है ही नहीं। ये रुपया पड़ा है अपने खजाने में अथवा अपने बैंक में, और स्टेशन पर गए तो स्टेशन में क्या किया, आप एक लाइन को उल्लंघन करके चले गए, पट पकड़ ले, ऐसे कैसे बना, ऐसे कैसे लाइन पर आए तुम्हें। अब वो कह दे रुपया हो तो दे दे, छूट दिया है अभी, मैं रुपया घर पर पड़ा है, अब देव क्या छूटे, रुपया आपके लाखों है क्या काम आया, तो रुपया काम नहीं आता है। और सत्संग किया हुआ हो तो मस्त रहता है उसमें भी, उसमें भी है घटना घट गई, क्या बात है, कोई हरदम थोड़ा ही दुख रहता है। तो दुख में अपजस के समय, बीमारी के समय आनंद कम नहीं होता। अब ये रुपया में ताकत है क्या, 10 लाख 2 लाख रुपयों में, तो ये तत्व है। वो थोड़ा सा नमूना मिलने पर आप हम सब अनुभव करते हैं, देखा है मैंने, बड़ा शोक है, बड़ी भारी चिंता है, और सत्संग करने से वो चिंता मिट जाती। ये मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है, आपने अनुभव किया, मैंने भी अनुभव किया है, ऐसा अपने जीवन में बीती है बातें। तो परमात्मा की तरफ चलने से कितनी भी लक्षणा होती है। बस्ती में एक विद्यालय में गया तो एक ने पूछा कि परमात्मा का प्रत्यक्ष बात बताओ। तो मैंने कहा प्रत्यक्ष बात, तो मैंने पूछा भाई अंग्रेजी पढ़े हुए की प्रत्यक्ष बात बताओ, अंग्रेजी पढ़े हुए उनकी प्रत्यक्ष बात बताओ। तो चुप रहे, सुनो मेरी बात। अब अंग्रेजी पढ़ा है, हम अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, तो अंग्रेजी पढ़ा हुआ है कैसे परीक्षा करें? तो परीक्षा करें इनके पास पढ़े, पढ़े वो कहते हैं सा ये ए हो गया, ये बी हो गया, हम के ए कैसे हुआ? ये पहला अक्षर होते ही नहीं, अ आ ई ऊ ऐसा अक्षर आता है, ए पहले कैसे हो गया? और फिर के बी, अरे ब 23वां अक्षर है, चौथी मात्रा बा बा बी बी, पहले दूसरे कैसे उत्प्रांग बात हुई होगा? कि बाबा तुम समझ ले कैसे, हम पढ़ लिखे आदमी है, जानते हो नहीं हमारे को, हम हाँ मिला दे ऐसे मूर्ख थोड़ी है। तो हमारी वो विद्वत्ता चलेगी, हम फैल कर देंगे आपको, जब से समझा नहीं सके तो आपकी विद्या कम हो जाएगी, एक अक्षर भी कम हो जाएगा, हम रीते रह जाएंगे। तो हम समझ सकते नहीं, तो कैसे माने कि ऐसे मानो कि अभी कहीं तार आपने पढ़ लिया, हमारे को पढ़ना नहीं आता, लकीरें आपको तो हम दूसरे कागज पर लकीरें वैसे ही लिख दें जो लिखी हुई वैसे ही, पर क्या लिखा है पता नहीं, लकीर तो वैसे ही लिख देंगे, तो नहीं जान सकते। तो इसका नमूना क्या है कि विद्या पढ़ा हुआ तो देखता है, पढ़ देता है, हम नहीं पढ़ सकते। तो ये विलक्षणा किसमें है कि जिसने अंग्रेजी का अभ्यास किया उसमें है। ऐसे परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव क्या है, जो तत्व को जानते हैं, जिस विषय में पढ़े हैं, वो हमारे से विलक्षण दिखते हैं। तो कोई न कोई तत्व है, तब तो विलक्षण तो आई नहीं, तो कहां से आती? अंग्रेजी लिपि है, कोई भाषा भी है, तभी तो उसमें विलक्षणता आई, जो हमारे में वो नहीं है। हमारे सामने कागज वही आता है, दृष्टि भी हमारी ठीक है, पर मैं नहीं बता सकता क्या लिखा है, यार वो बता देता है, बात खोज के तो ठीक निकलता है कि अनुमुख बेमार है, अमुक मर गया है, खोप गए, बात सच्ची निकलती है। तो उसमें तो पता लग गया, हमारे को पता लगा ही नहीं, कागज वो आपके सामने आया, हमारे सामने भी आ गया।